cel ai cu sufletul meu. Inimioară cu dor greu, ce ai cu sufletul meu. Nu mă las să îmbătrânesc fără să mă chinuiesc. Nu mă las să îmbătrânesc fără să mă chinuiesc. Inimioară, inimioară, zău te-aș da din piept afară, să te pot opri cu mâna, să nu mai bați ca nebuna. Inimioară, inimioară, zău te-aș da din piept afară, să te pot opri cu mâna, să nu mai bați ca nebuna. Inimioară cu dor mult, am iubit cât am putut. Inimioară cu dor mult, am iubit cât am putut. Aș iubi cu mult mai bine, dar cu reaua nu mai ține. Tu ai vrea, dar eu nu pot să opresc timpul pe loc. Inimioară, inimioară, zău te-aș da din piept afară, să te pot opri cu mâna, să nu mai bați ca nebuna. Inimioară, inimioară, zău te-aș da din piept afară, să te pot opri cu mâna, să nu mai bați ca nebuna. De-ar fi după gândul meu, te-aș opri să bați mereu. Eu nu m-aș mai chinui, iar tu nu te-ai odihni. Eu aș iubi cât aș vrea, de nimic nu mi-ar păsa. Anii de-ar trece în zbor, aș râde în urma lor. Inimioară, inimioară, zău te-aș da din piept afară, să te pot opri cu mâna, să nu mai bați ca nebuna. Inimioară, inimioară, zău te-aș da din piept afară, să te pot opri cu mâna, să nu mai bați ca nebuna.